Si el temps no passe, que no passe per a tots, i estes paraules se congelen a un son, mirant cap atrás, veure que el moment ja no existeix més que en la ment, la ment. Ara ja no és ara, l'instant ha marxat, s'escapen les hores, no n'hi ha eternitat. Rius de moments que s'allunyen cap al més inexistent, instants que la pell muden, s'evaporen al vent. Lo que no queda.